दूसरा के बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 25वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें पांच दिशा रूप में पूछा या साकल्य ने पूछा, तुम पूर्व दिशा में किस रूप में हो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा था मैं दिशा संबंधी ब्रह्मज्ञान मुझे है, कहा था दिशा मात्र है, सदेवा सप्रतिष्ठा दिशो वेद सदेवा सप्रतिष्ठा, मैं दिशाओं को जानता हूं, देवताओं के सहित प्रतिष्ठा के सहित। तो पूर्व दिशा में तुम किस देवता वाले हो, कहा मैं आदित्य देवता वाला हूं। दक्षिण दिशा में कहा मैं यम देवता वाला हूं, पश्चिम में वरुण देवता वाला हूं, उत्तर में सोम देवता वाला हूं, ऊर्ध्व दिशा में अग्नि देवता वाला इत्यादि। उनके आश्रय पूछा कहां वो देवता आश्रित है, एक एक करके पूछा, आदित्य कहां आश्रित है, कहा रूप में। रूप कहां है, आदित्य का चक्षु, चक्षु का रूप में, रूप का हृदय। दक्षिण दिशा को लेकर कहा वो यम किस में आश्रित है, यज्ञ में। यज्ञ किस में आश्रित है, दक्षिणा में। दक्षिणा किस में है, श्रद्धा में, श्रद्धा हृदय में, सब हृदय में पहुंचा रहे सबको। पश्चिम दिशा में वो वरुण किस में आश्रित है, वरुण किस में, जल। वो जल किस में है, जल मैंने प्रजापति का रेत रूप जल है, उसमें रेत में कहा। और रेत किस में आश्रित है, हृदय इत्यादि, सब हृदय में पहुंचाएगा। उत्तर दिशा में किस रूप में हो, कहा मैं सोम देवता वाला हूं, वो क्षमता तो किसमें है, दीक्षा में। दीक्षा किसमें, सत्य में। सत्य किसमें, श्रद्धा में, सत्य हृदय में। ऊर्ध्व दिशा में अग्नि रूप ये कहा, वो अग्नि किसमें आश्रित है, बाघ में, वाणी में, वाणी में है। वो बाघ किसमें है, हृदय में। पांचों दिशाओं को हृदय में पहुंचाया हुआ है, उसको हृदय का आश्रित करके पूछता है साकल्य। वो हृदय किस में आश्रित है पूछा, माने अब सारे के सारे वस्तु हृदय रूप हो चुके हैं, हृदय से अतिरिक्त कोई वस्तु है नहीं। अतिरिक्त तो कोई हो तब उसमें आश्रित बताया जाए, कोई नहीं। उस स्थिति में जब पूछा तो यज्ञ बल्कि जी गर्व होकर के बोलते हैं, अहंलिका अहंलिका इति हो वाचा, अहनी लियते इति अहंलिका, यही है। दिन में जो छिप जाता है उसको अहंलिका बोला जाता है, प्रेत, भूत प्रेत आदि दिन में नहीं दिखते हैं। रात्रि में भी सभी के लिए नहीं दिखते, विशेष दिन में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन भूत प्रेत आदि का दर्शन होता है तांत्रिकों को, कृष्ण पक्ष के अमावस्या के पहले दिन। चतुर्दशा करके आ रहा, चतुर्दशी हम दृश्यते चतुर्दशा, भूत प्रेत आदि को चतुर्दश कहा जाता है, चतुर्दशी के दिन दिखाई पड़ता है, रात्रि तांत्रिकों को दिखाई देता है, याद करता है। तो आन लिखा, अहन शब्द ऊपर रख करके ली धातु है, ली गतव धातु है, उसे क्विक सूत्र से क्विक प्रत्यय किया, अहन ली बनाया, अहन आगे ली, तोड़ ली सूत्र लगा दिया, वहां नकार को लकार अनुनासिक लकार आ गया, अहन ली, अहन ली हो गया, ऐसा बन गया। उसके बाद स्वार्थ में कर्ण प्रत्यय लगा दिया संज्ञायाम तो सूत्र के द्वारा, अहन लिखा इस सब इस तरह से बनाया हुआ है, याज्ञवल का अहन लिखा इतिहास है। तो क्यों कहा था, यत्र जिस अवस्था में एतत माने हृदयम, ये जो हृदय है, यत्र माने जिस काल में, एतत माने हृदयम, अन्यत्र अस्मत मन्यास, जो हमारे से, हमारे माने शरीर, अस्मत माने शरीर को लेकर, इस शरीर से अन्यत्र यदि तुम मानते हो, मन्यासे माने मन्य से तुम मानते हो, तो यानी यदि ही एतत अन्यत्र अस्मत स्यात, ये हृदय हमारे से यदि बाहर हो, अन्यत्र हो, इस शरीर से बाहर हो, स्वानोवा एना दत्त, इस शरीर को कुत्ते खा जाए, जब हृदय निकल जाएगा तो इस शरीर किसी वृद्ध शरीर हो जाएगा, कुत्ते खा जाए, अथवा भयांशी वा एनद बेमतनी रंग, अथवा पक्षियां इसको नोच डाले, मधमिलोड़ने धातु है इत्यादि का है, ये पक्षियां नोच डाले इसको, क्यों ये मृत हो जाता है, हृदय निकल जाता है, ऐसा कहा। माने ये अभी ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब हृदय यही ऐसे तो हो जाता है, माने कुत्ते आदि इसको खा नहीं रहे शरीर को, इसके मतलब हृदय यही है, बाहर नहीं कहीं नहीं है, वो हृदय कहां आश्रित है, ऐसा बोला। और दूसरी बात, वो जो हृदय शरीर में है और शरीर भी हृदय में है, क्यों ये नाम रूप कर्मात्मक है, कैसा है ये नाम रूप कर्मात्मक है, पूर्व में जो पांच पर्याय में कहा था, पहले पर्याय में रूप की चर्चा हुई थी, आदित्य रूप चक्षु रूप में प्रतिष्ठित कहा था, दो तीन में कर्मों की चर्चा हुई थी, माने दक्षिण और पश्चिम उत्तर कर्मों की चर्चा थी, तो रूप हो गया कर्म हो गया, और तीसरा नाम उर्दू में जो कहा था बाप, बाप माने शब्द है, तो ये नाम रूप कर्म की चर्चा हो रखी है, ये शरीर नाम रूप कर्मात्मक ही है, ये भी हृदय में आश्रित है, क्योंकि सबको नाम रूप कर्म को कहां आश्रित करा है, हृदय में पूर्व, इसको देखते हुए ये भी नाम रूप कर्मात्मक है, इसका नाम है, ये शरीर का नाम है, आकार है, क्रिया होती है, ये भी हृदय परस्पर आश्रित है, हृदय शरीर में और शरीर हृदय में, ऐसा कहना है। भाष्म का अहनलिका यदि हो बात है याज्ञवल्क्य ने कहा, हे अहनलिका, ऐसा संबोधन करके कहा याज्ञवल्क्य ने, नामांतरण संबोधन संबोधन के द्वारा, ये भी उसी का ही नाम है, ज्यादा बोलता था बड़बड़ाता था, किसी महापुरुष ने पंडित ने उसको अहनलिका नाम रख दिया था, उसी का नाम है, जो विदग्ध नाम है ना एक उसका, साकल्य तो सकल का संतान होने से साकल्य का नाम उसका विदग्ध है, और अहनलिका भी उसी का नाम है, किसी महात्मा ऐसा ज्यादा चंचल था बोलता रहता था, अरे ये तो अहनली का है ऐसा नाम कह दिया, ये नामांतर है उसी का नाम, यत्र माने यस्मिन काले, यत्र शब्द का अर्थ जिस काल में जिस अवस्था में, एतद माने हृदय, इस हृदय को, ये हृदय जो है आत्मा से शरीर से, ये हृदय जो है ना ये शरीर का स्वरूप है, यदि हृदय नहीं तो शरीर नहीं है, अस्य शरीर से आत्मा हृदय कैसा, इस शरीर का स्वरूप है, आत्मा माने स्वरूप, आत्मभूतम कहा आत्मा का अर्थ, ये शरीर का आत्मा स्वरूप है, वो हृदय नहीं तो शरीर कुछ भी काम का नहीं, इसलिए आत्मभूतम कहा। अन्यत्र एतद् हृदय अन्यत्र, अन्यत्र माने क्वचित देशांतर, अन्य देश में हो यदि इस शरीर से बाहर हो, तो देशांतर है, अस्मत् माने अस्मत्, इस शरीर से हमारे से, इस शरीर से यदि बाहर हो हृदय, अस्मत् अस्मत् का अर्थ दोनों में प्रण कहा, अस्मत् शरीर रूपात्, स्वशरीर स्वरूप अस्मत् स्वरूप शरीरात्, अस्मत् स्वरूप क्या है जिसको हम करके कहा जाता है, किसको, शरीर को, इस शरीर से बाहर हो एक कहा, अस्मत् माने मत तो वर्तते, मेरे से बाहर हो, शरीर से बाहर हो, हमसे बाहर हो, तो यदि मन्यास ही ऐसा यदि मानते हो, मन्यास ही माने मन्य से, यद्यपि वहां पर लेट लकार का प्रयोग कर दिया है, मन्यास आठ का आगम ही दिखता है, और वैतो अन्यत्र के द्वारा आई भी किया हुआ है, किंतु है लट का प्रयोग करना है, तो छंद में लकार का कोई नियम नहीं होता, काल का नियम नहीं होता, कभी किसी काल में किसी का प्रयोग कर दिया जाता है, छंद से काला नियम, आप वेद में कोई काल का नियम नहीं होता, किसी काल में किसी लकार का प्रयोग कर दिया जाता है, लट अर्थ में लेट हुआ है, यही है, इसलिए मन्यसे ऐसा बोलते, मन्यासे ही का अर्थ मन्यसे, यदि तुम ऐसा मानते हो एक हृदय जो शरीर से बाहर, ये शरीर से बाहर मानते हो यदि, क्यों हृदय कहाँ है करके पुस्तक में, तो ये यदि मानी यदि, यद मानी यदि ही यस्मात एतद् हृदयम, ये जो हृदय अन्यत्र अस्मत् स्यात्, हमारे से यदि बाहर हो, हमारा मन शरीर, यह शरीर से यदि बाहर हो ये हृदय, श्याप माने भवेत, श्याप का अर्थ भवेत, अन्य श्याप कहा था उसका अर्थ श्याप का अर्थ भवेत, यदि बाहर हो तो स्वानो वा एनत शरीरम, एनत माने शरीरम, स्वानो वा एनत अद्यु ऐसा आया है, स्वानो वा कुत्ते जो है ना, एनत शरीरम अद्यु, कुत्ते इसको खा जाए, ये शरीर खा जाए, यदि शरीर से बाहर हो हृदय तो शरीर मृत हो जाएगा, कुत्ते खा जाए स्थिति, भयांशी वा अथवा पक्षिया, भयांशी वा माने पक्षी हो, वा एरद माने शरीर को, विमत नीरन माने बिलोदयु, मथन मंथन कर डाले, नोच डाले एक दिन, विकर्षेयु अर्थ करते हैं, बिलोडन करे अथवा कृष्ण विलेखन है, खींचे इसको, नोचे इस शरीर को, पक्षिया ऐसा कहा, भयांशी माने गृद्धादय पक्षी ने बोल दिया है, गृद्धादि जो पक्षी होते हैं ना, इसको नोच डाले यदि बाहर हो हृदय तो, कहा तस्मात इसे क्या सिद्ध हुआ, कहते मेरे ये शरीर में हृदय है, ये कोई पूछने की बात है, तस्मात मई शरीर हृदय प्रतिष्ठित, मई माने शरीर, इसी शरीर में यही शरीर हृदय प्रतिष्ठा इत्यर्थ, यह अर्थ निकला। यदि बाहर हो तो ये शरीर मृत हो जाता, कुत्ते खा जाते अथवा पक्षियां खा जाते, नोच डालते, इसको नोचा नहीं, कुत्ते ने खाया नहीं, इसका मतलब इस शरीर में हृदय है। एक चार की टिप्पणी कहा इसको यथोक्त दोषात, ये दोष क्या दिया, यदि ये हृदय बाहर हो, शरीर से बाहर हो, तो शरीर में दो चीजें हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो कुत्ते खा जाए इसको या पक्षियां नोच डाले, ये दोष मृत हो जाता। शरीर से आप ही नाम रूप कर्मात्मकत्वाद कर रहे हैं, ये शरीर भी नाम रूप कर्म ही है, इसमें ये शरीर का नाम है और आकार है और क्रिया होती है, नाम रूप कर्मात्मक है। पहले जो पांच पर्याय में नाम रूप कर्म की चर्चा हुई थी, जो पांच दिशाओं को लेकर के चर्चा हुई थी, और पूर्व दिशा में रूप की चर्चा हुई है, पूर्व दिशा को लेकर के, और दक्षिण पश्चिम उत्तर को लेकर कर्म की चर्चा हुई है, ऊर्ध्व दिशा में बाक आया तो नाम है, वो अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है, बाघ बाणी बातचीत ही बोला, बाघ माने नाम। तो ये शरीर भी नाम रूप कर्मात्मक, नाम रूप कर्म होने से पूर्व पर्याय में मिल जाएगा, ये कर्मात्मक हृदय प्रतिष्ठित, हम जैसे नाम रूप कर्म पहले हृदय में प्रतिष्ठित करा चुके हैं पांच पर्याय में, तो ये भी नाम रूप कर्मात्मक हृदय में प्रतिष्ठित है, माने परस्पर अन्योन्य आश्रित है, वो हृदय शरीर में है और शरीर हृदय में, इस एक ठीक है। देखें हृदय पदेन नामादि आधारवत अहंलिक शब्देना हृदयाधिकरण विवक्षते इति वाक्य छाया साम्यात इति आशंका है। पूर्वपक्षी की शंका हो सकती, हृदय पद आया हुआ यहां, हृदय यो हृदय कहां प्रतिष्ठित कहा, तो यह हृदय आया हुआ है, तो हृदय शब्देना नामादि आधार, जैसे पूर्व में हृदय शब्द का आधार नामादि को बताया था, यानी हृदय नामादि का आधार बताया था, पूर्व में नामादि का आधार कहा था हृदय को, इसी प्रकार अहंलिका शब्द ना भी, अहंलिका शब्द आया हुआ है, इसके द्वारा भी हृदय अधिकरण, अहंलिका हृदय का अधिकरण, पूर्व कंडिका पूछा हृदय का प्रतिष्ठित है, कहते अहंलिका ऐसा अहंलिक में है, ऐसा शंका हो सकती है, जैसे पहले जैसे पूछा आगे आधार बताए, तो यहां भी पूछा गया है हृदय कहां प्रतिष्ठित है, पूछा गया पूर्व कंडिका में, उसके बाद अहंलिक का शब्द आता है, तो अहंलिक को प्रतिष्ठित है, ऐसा शंका कोई कर सकता है, हृदय का आधार अहंलिक है, ऐसी शंका कोई कर सकता है, यही है हृदय पद नामादि आधारवत, हृदय पद के द्वारा जैसे नामादि का आधार बना था हृदय, इसी प्रकार अहंलिक शब्द ना भी, जो अहंलिक शब्द यहां आया हुआ है, हृदय कहां प्रतिष्ठित है पूछने के बाद में अहंलिक शब्द आया यहां, हृदयाधिकरण विवक्षित, हृदय का अधिकरण अहंलिक विवक्षित होता है। वाक्य छाया साम्या, वाक्य समान है, जैसे पहले पहले पूछते गए तो हृदय में पहुंचाया है, तो यहां भी हृदय को विषय पूछा तो अहंलिक में जाएगा वो, वाक्य छाया साम्याद इतिहास इसे शंका कर उत्तर दे रहे हैं। वाक्य छाया क्या है, प्रकृति वाक्य स्वरूप सादृश्य, जैसे वाक्य चल रहा था आश्रय पूछा जा रहा था, आश्रय को उत्तर दिया हुआ था, ये आश्रय बताया था नामादि का आश्रय, जैसे बताया हृदय को, अब हृदय का आश्रय अहंलिक हो सकता है, ऐसे सादृश्य होने के कारण, तब कहते नहीं नहीं नामांतर है, बोल दिया नामांतर में संबोधन कृतवान, ये हृदय का आश्रय नहीं है अहंलिक, ये विदग्ध का ही एक अन्य नाम है, ऐसा एक नामांतर में संबोधन कृतवान बोला। ठीक है अहंलिका का अर्थ करते हैं अहानी लियते, विग्रह ऐसा विग्रह किया है अहंलिका बनाने के लिए, अहानी लियते दीन में छिप जाता है, इसलिए अहानी लियते विग्रह प्रेतवाची ना ऐसा ऐसा विग्रह, प्रेतवाची अर्थ लेना अहंलिका करते प्रेत, प्रेत का वाचक है प्रेत, ऐसा कहा समझ रहा है इसको अहंलिका समझ रहा है, प्रेतवाची ना ये कहा, एक कहना चाहते हैं नामांतर यही अहंलिका शब्द यही नाम के द्वारा कहा, हृदय देह हृदय प्रतिष्ठितम इति विपादयति, देह में ही हृदय प्रतिष्ठित है कहां, इस शरीर में, यही सिद्ध करते हैं, कहा यत्र का यत्र माने यस्मिन काले, जिस काल में एतद हृदय, ये जो हृदय है सारे का आश्रय बना हुआ हृदय है जो आत्मा अस्य शरीरस्य, ये शरीर का स्वरूप है वो हृदय, किसका, अस्य शरीरस्य आत्मा माने स्वरूपम, स्वरूप है जो हृदय, हृदय अन्यत्र माने क्वचित देशांतरे, अन्यत्र हो कहीं देशांतर में हो ये शरीर से बाहर हो, अस्मत माने अस्मत्ता मेरे हमारे से, बहुवचन करके बोला हमारे से बाहर हो कर्तव्य मन्य से, ऐसे तुम यदि मानते हो साकल्य मन्य से, तब क्या होगा ये शरीर को कुत्ते खा जाए अथवा पक्षी अंदर डाले, ये अर्थ होगा ये काम जाए ठीक है। तस्मिन काले जिस काल में शरीर यदि बाहर हो तो तस्मिन काले शरीरम मृतम से आप ये लगा, उस काल में शरीर मृत हो जाएगा हृदय बाहर हो तो, ये शरीर से बाहर यदि हृदय हो तो उस काल में शरीर मृत हो जाए, ये शेष लगाना ठीक है। मन्य से के आगे शेष लगाना, उस काल में शरीर मृत हो जाएगा आठ की टिप्पणी का मृतम से आप ये तेना शरीर से हृदय आश्रय तुम अर्थात उत्तम, शरीर जो है ना क्या हृदय का आश्रय सिद्ध हो गया अर्थ से, यदि हृदय बाहर होता या शरीर में न होता मृत हो जाता है, इसका मतलब शरीर जो है आश्रय है किसका, हृदय का, शरीर में रहेगा धर्म हृदय आश्रय तो आगे ठीक है। कहते हैं शरीर से हृदयाश्रयत्व विषय, शरीर जो है ना हृदय का आश्रय है, उसमें शरीर में आएगा हृदयाश्रयत्व धर्म, शरीर आश्रय हृदय का, उसमें धर्म आएगा हृदयाश्रयत्व, ये विस्तार करते हैं यदि इत्यादि कहा, यद मान यदि है एतद हृदय, ये जो हृदय है अन्यत्र अस्मत् स्यात्, ये शरीर से यदि हमारे से बाहर हो ये हृदय यदि ऐसा हो स्यात् माने भवेत् स्वानुवायनत् शरीरम मृत्यु, ये शरीर को कुत्ते खा जाए उस स्थिति में मृत हो जाता है हृदय शरीरम तदा अद्य उस काल में खा जाए, भयंक शिवा पक्षियों का एनद विमत निरण का अथवा पक्षियां इसको नोच डाले ये अर्थ आता है टीका में जाते हैं। देहाद अन्यत्र हृदय से अवस्थाने यथोक्तम दोषम शब्देन परामृश फलित महा, देह से अन्यत्र हृदय के होने पर यथोक्त दोष है, क्या दोष है, शरीर मृत हो जाता कुत्ते खा जाते हैं पक्षियां नोच डालती है दोष है, दोषम इति शब्देन इति लगाया है विमतनीरण विलोडेयु विप्रकर्षेरण इति के द्वारा यही कहा गया है शब्देन परामृश फलित महा, निष्पन्न क्या हुआ उसको बताते कहा, यथोक्तम में नव की टिप्पणी में कहा दोष क्या है कहा मरणात्मकम, जब शरीर से बाहर यदि हृदय होता तो शरीर मृत्यु को प्राप्त होता ये अर्थ आता है, तो क्या निकला इति कहा इति ऐसे है इसलिए तस्मात मई शरीर हृदय मृतम, अर्थ ये आएगा मई माने शरीर, इस शरीर में ही हृदय प्रतिष्ठित है ये समझना चाहिए ठीक है। देह तत्री पुत्र तरी पुत्र प्रतिष्ठित, फिर ये शरीर कहां प्रतिष्ठित है, हृदय तो शरीर में हो गया, अब प्रश्न उठेगा फिर देह शरीर कहां प्रतिष्ठित है, ये प्रश्न आया कहा शरीर से आती, ये शरीर जो है ना नाम रूप कर्मात्मक है, नाम रूप कर्म कहां प्रतिष्ठित हो रखे हैं, हृदय में, पहले पांच परिया में कह दिया पूर्वादि दिशा को लेकर के, ये भी नाम रूप कर्मात्मक है तो हृदय में प्रतिष्ठित, परस्पर आश्रय आश्रय भाव है हृदय में और शरीर में, ये कहा शरीर से आप नाम रूप कर्मात्मक हृदय प्रतिष्ठित हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय शरीर में प्रतिष्ठित है और शरीर हृदय में प्रतिष्ठित है, यह नाम रूप कर्मात्मक है ये कहा। आगे मंत्र है कस्मिन् त्वं च आत्मा च प्रतिष्ठितौ स्था इति इति प्राण इति कस्मिन् प्राण प्रतिष्ठित इति अपान इति कस्मिन् अपान प्रतिष्ठित इति ज्ञान इति कस्मिन् ज्ञान प्रतिष्ठित इति उदान इति कस्मिन् उदान प्रतिष्ठित इति समान इति सयेस नेति आत्मा अग्रियो नैगृह्यते अशीर्यो नैशीर्यते असंगो नैसज्यते अशीतो नव्यथते नरिष्यते एतानि अष्टौ आयतनानि अष्टौ लोकः अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषः स यस्तान् पुरुषान् निरुह्य प्रत्युह्य अत्यक्रामत् तं पौतुपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मेन विवक्षसे मूर्धाते प्रतिष्यते इति सम्भवमेने साकल्य तस्य मूर्धादुपपातापि हास्य परिमोषणो अस्ति अपजहूर अन्यन मन्यमान तस्मिन् त्वं च आत्मा प्रतिष्ठोस्थ इति प्राणैते कस्मिन्नो प्राण प्रतिष्ठितैते अपानैते कस्मिन्नो अपान प्रतिष्ठितैते ज्ञानैते कस्मिन्नो ज्ञान प्रतिष्ठितैते उदानैते कस्मिन्नो उदान प्रतिष्ठितैते समानैते सयेष नेतिरेति आत्मा अग्र्यो नै गृह्यते अशीर्यो नै शीर्यते असंगो नै सज्जते अशीतो न व्यथते न रिष्यति एतानि अष्टौ आयतनानि अष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषः सहस्तान् पुरुषान् निरूह्य प्रत्युहत्याक्रामत् तम पौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तम चेन्मेन विवक्षसि मूर्धाते तु प्रतिष्यति इति तम हनमेने साकल्य तस्य मूर्धा पिपपात अपि हास्य परिभोषिणो अस्तिने अपजहुरुर् अन्यन मन्यमाना हृदय कहाँ आश्रित है पूछा तो बस शरीर में और शरीर में नाम रूपात कर्मात होने से हृदय में तो साकल्य पूछता है तुम दो हो गए अब हृदय और आत्मा दोनों कहाँ आश्रित हो एक दूसरे में आश्रय बताए तुमने अब ये दोनों कहाँ आश्रित है कस्मिन नो तुम च आत्मा च तुम और तुम्हारे आत्मा जो हृदय है आत्मा मैंने हृदय है कस्मिन नो किसमें तुम च आत्मा च आत्मा मैंने हृदय ये दोनों प्रतिष्ठित स्थ इति किसमें प्रतिष्ठित हो तुम दोनों किसमें आश्रित हो तुम और तुम्हारी जो आत्मा करके कहा गया जो ये शरीर का आत्मा कहा था हृदय को ये दोनों कस्मिन न तुम से आत्मा से प्रतिष्ठित स्था किसमें प्रतिष्ठित हो तुम दोनों ये पूछा प्राणे इति सप्तमंत है अयादेश उत्तर थे प्राण में प्रतिष्ठित है हृदय और ये शरीर किसमें प्रतिष्ठित प्राण प्राण नहीं तो गया ये प्राण में प्रतिष्ठित है कस्मिन में प्राण प्रतिष्ठित थी प्राण किसमें प्रतिष्ठित है जो हृदय और आत्मा जिसमें प्रतिष्ठित है जिस प्राण में वो प्राण किसमें प्रतिष्ठित है अपाने इति उत्तर दिया अपान में कस्मिन अपान प्रतिष्ठित थी फिर अपान किसमें प्रतिष्ठित है तो कहा ब्याने इति ब्यान में है कस्मिन ब्यान प्रतिष्ठित थी फिर किसमें ब्यान प्रतिष्ठित है तो कहा इति उदान इति उदाने इति उदान में कस्मिन उदान प्रतिष्ठित थी फिर उदान वायु किसमें प्रतिष्ठित है कहा समाने इति समान में कहा समान हो गया अब ये जो प्राण वायु है ये यहां पांच वायु की चर्चा हो गई और हृदय और शरीर हमारे कार्यकर्म संघात जितने भी हैं एक परस्पर मिले हुए किसी अन्य के लिए होते हैं कार्यकर्म संघातों की चर्चा हो गई है अन्य के लिए होते हैं इस आत्मा के लिए होते हैं ये आत्मा जो है शुद्ध करने पर अविस्थिति में होगा इसे पृथक करके देखा जाए शरीर आदि से अब यह रूप दिखाई देगा जो जीवात्मा भासता है ना इसको इस रूप देखना होता है ये कहते हैं सये सनेति रेति आत्मा सही है ना हाँ सये सनेति रेति आत्मा ये जो आत्मा जो है ना वही है आत्मा वही आत्मा है कौन आत्मा न्या इति ना इति माने दो हैं मूर्त अमूर्त दो विभाग में संसार का स्वरूप होता है मूर्त और अमूर्त दो न लगा करके समाप्त कर देते कहां तक ये नहीं ये नहीं ये नहीं कहां तक बोले जो मूर्त और अमूर्त दोनों से अतिरिक्त है आत्मा मूर्त पदार्थ भी नहीं माने पृथ्वी जल तेज भी नहीं और अमूर्त वायु आकाश भी नहीं और वायु आकाश आदि का जो कार्य वो नहीं जब वायु आकाश ही नहीं पृथ्वी आदि नहीं है तो उसका कार्य शरीर आदि भी नहीं आता इसमें आत्मवृद्धि नहीं करना चाहिए सिद्ध होता है सये सलेति रेति आत्मा यही कहता है ये आत्मा जो कि द्वितीय अध्याय में कहा था ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ये सये सलेति रेति आत्मा कहा था वही आत्मा वो जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में कहा स ये समान ये यहां जो कहा जा रहा अभी क्या द्वितीय अध्याय के जो तृतीय ब्राह्मण है भूतापूर्त ब्राह्मण उसमें भी ये सब ये ऐसा शब्द आया था। आगे चतुर्थ अध्याय भी आएगा ये मंत्र आएगा सहे से नीति नीति आत्मा वृद्धार्थ में तीन बार आया हुआ है सहे से नीति नीति आत्मा नाइति नाइति करके मूर्तामूर्त का निषेध है। मूर्तामूर्त पदार्थ निषेध हो गया तो उसके कार्य भी नहीं हो सकता, मूर्तामूर्त से अतिरिक्त कोई है भी नहीं, यही है मान पृथ्वी जलते वायु आकाश, इसके लिए मूर्त शब्द से पृथ्वी जलते को लिया जाता है, अमूर्त से वायु आकाश को लिया जाता है। स मारे मूर्तामूर्त ब्राह्मण में कहा गया जो आत्मा था छठे नंबर पर कहा था वहां मूर्तामूर्त ब्राह्मण के छठे नंबर पर उसका सहेष नीति नीति आत्मा कहा था। सहेष भेति नीति आत्मा अग्रिहो न गृहते, ये ग्रहण का विषय नहीं है, हाथ से पकड़ नहीं सकते इसको, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। ग्रहण माने आत्मात्र से नहीं, चक्षु से हो श्रोत्र से हो, श्रोत्र से शब्द का ग्रहण होता है, चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, नासिका से गंध का ग्रहण होता है इत्यादि, या कर्मेंद्रियों का विषय भी नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों का विषय भी नहीं है, किसी का भी अग्रिह न गृहत अग्रिह ग्रहण के योग्य नहीं है, मतलब किसी भी दसों इंद्र कोई किसी इंद्रियों का विषय नहीं, न गृहते ग्रहण नहीं हो सकता, कोई इंद्रिय का विषय नहीं है, कर्म का तात्पर्य है किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है आत्मा, जिस आत्मा के सान्निध्य से इंद्रिय अपने स्वरूप प्राप्त करती है वो इंद्रिय कैसे जानेगी उसे, कैसे ग्रहण करेगी, नहीं कर सकती। अशीरियो न स्त्री हिंसा आयाम, ये नाश होने योग्य नहीं है आत्मा, अशीर्य नहीं शीर्य थे स्त्री हिंसा आयाम धातु है, श्रीणादि बनता है क्रियादि का धातु, तो ये अशीर्य है न शीर्य अशीर्य, ये हिंसा के योग्य नहीं है, इसको काटा नहीं जाता, जैसे दिन भर तलवार चलाएंगे सावय वस्तु कट जाता है किंतु आकाश कटेगा क्या, निर्वय है उसका भी कारण है, वो भी जहां कल्पना होती है आकाश की वो कैसे कर सकता है, हिंसा होने की संभावना ही नहीं है, वो जलता भी नहीं है गलता भी नहीं है उड़ता भी नहीं है सूखता भी नहीं है, चारों गर्भ से रहित है, जो सावय होते हैं वही जलते हैं वही माने करते हैं वही भीगते हैं वही सूखते हैं, सावय वस्तु होता है, निर्भय अशीर्यो नहीं शीर्य हिंसा के योग्य नहीं हो आत्मा, हिंसित नहीं होता किसी की किसी भी कारण से, वो हिंसा हिंसित नहीं हो सकता आत्मा, अग्रियो नैग्रिय किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है, वो ग्रहण नहीं हो सकता, प्रत्येक इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करती है किंतु आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, अग्रिय है और अशीर्यो नहीं शीर्य थे, वो हिंसा के विषय नहीं है आत्मा, जो सावय वस्तु होगा वही हिंसित होता है, जलना कटना छेदन होना आदि धर्म इसमें होता है, सुखना आदि धर्म ये तो ऐसा नहीं है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनो दहत भाव गीता द्वितीय अध्याय में कहा हुआ है, मैंने सावय वस्तु में होते हैं क्रियाएं सभी है छेदनादि क्रिया निर्भय भाई है, अशीर्यो नहीं शीर्यते असंगो नहीं सज्जते, असंग है आत्मा संज संगे धातु है, जिसके संबंधी बनता हो किसी का संबंधी बनता हो उसको संग बोला जाता है, संघ करना किंतु आत्मा असंग है किसी के साथ संबंध नहीं, इसका देहादि के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, काल्पनिक संबंध अलग बात है, औपाधिक वास्तविक संबंध नहीं है, असंग है नहीं सज्जते किसी के साथ संबंध नहीं करता, अशीतो न व्यथते कहते हैं शीया बंधन धातु है, अशीता न शीता अशीत बंधन को प्राप्त नहीं होता, व्यथ भय चलन यो चलन क्रिया आदि से रहित है, अशीत न व्यथते कहा शीय बंधन से निष्ठा करें तो शीत बनता है, और न शीत अशीत न समाज किया हुआ है, न व्यथते ये संचलित नहीं होता माने क्रिया नहीं होती इसमें, न ऋष्यति रुष ऋष हिंसा आयाम ऋष धातु हिंसा अर्थ में होता है, हिंसित नहीं होता यह आत्मा, क्यों इसका स्वरूप हिंसा का स्वरूप है ही नहीं, जो सावय वस्तु होता है उसी की हिंसा होता है, निर्भय वस्तु का हिंसा नहीं हो सकती, दिन भर आग जलाएंगे आकाश जलेगा, दिन भर तलवार चलाएंगे कटेगा, दिन भर वृष्टि होती रहे आकाश भीगेगा, पृथ्वी भीगती है आकाश न ऋष्यति हिंसा नहीं होती इसकी आत्मा, दूसरे से हिंसा रिश्ता तो हिंसा आत्म है। अब आगे कहते हैं इस विषय को लेकर एतानी अष्टौ आयतनानी पृथ्वी अस्य आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति हाँ पुरुषम भेद सर्वस्य पराय इत्यादि शब्द से कहा हुआ तो आठ पर्याय में कहा था। कितने पर्याय? ये आठ आयतन कहा था। साकल्य ने पूछा है और यज्ञ बल्कि उत्तर भी दिया है। एतानी अष्टौ आयतनानी जो आठ आयतन की चर्चा हुई है पूर्व में और अष्टौ लोका अग्निर्लोको कहा हुआ इत्यादि प्रत्येक में एक लोक नाम भी दिया है प्रत्येक पर्याय में जो आठ में अष्टौ लोक और अष्टौ देवा उसके देवता कौन है पूछा था तो अमृत विधोवाच इत्यादि कहा हुआ है प्रत्येक पर्याय में एक एक देवता नाम दिया है। अष्टौ पुरुष यह वही तम पुरुषम विद्या इत्यादि है यो वही तम पुरुषम विद्या उस पुरुष को क्यों जाने वो शारीरादि पुरुष पुत्रमय पुरुष इत्यादि शारीरादि पुरुष की चर्चा हुई है। चार पर्याय कहा चार चार कहा आठ पर्याय में चार चार बार कहा क्या क्या कहा आयतन लोक देव और पुरुष जो कहा था पूर्व स या स्थान पुरुषा वो जो पूर्वोक्त है वो जो आत्मा वो आत्मा या स्थान पुरुषा निरुह्या इन पुरुषों को निश्चय करके ये आठ कौन कौन है निरुह्या प्रत्युह्या और इसको स्वात्मनि उपसंभृत्य ऐसा अर्थ का प्रत्यु का अर्थ अपने में समेट करके जो आत्मा में कल्पना है सारे की समेट कर अतिक्रामवत जो अतिक्रमण कर गया जो आत्मा ये आठों से अतिक्रम भिन्न हो गया जो आत्मा ऐसा है तम तो औपनिषद पुरुषम वो औपनिषद पुरुष है उपनिषद भी प्रतिपादित औपनिषद चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं वो आत्मा उपनिषद के द्वारा ही जो प्रतिपादित होता है उसको औपनिषद बोला जाता है। शेषे सूत्र से अणप्रत्यय होता है शेषे सूत्र है चतुर्थाध्याय में उसके द्वारा अणप्रत्यय होता है। उपनिषद भी प्रतिपादित औपनिषद तम औपनिषद ऐसा अर्थ है उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होगा माने ब्रह्म विद्या उपनिषद माने ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जिसके प्रतिपादन होता है अन्य किसी से नहीं हो सकता किसी अन्य प्रमाण का विषय है ही नहीं। शब्द प्रमाण भी अन्य शब्द प्रमाण जितने भी चलेंगे गति नहीं उसकी एक ही है ब्रह्म विद्या औपनिषद उपनिषद संबंधी को उपनिषद कहा जाता है। तम औपनिषद तू किंतु मैं तो उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूं साकल्य तुम्हें आप ऐसा बोलते हैं जो कि यह आठ आयतन को आठ देवताओं को और आठ पुरुष को और आठ लोक को जो जानता है और जान करके उनको अतिक्रम कर जाता है जो आत्मा ऐसा है वो उपनिषद आत्मा वही है उसको मैं पूछता हूं तुमसे उपनिषद के द्वारा ही जो जाना जाता है मतलब ब्रह्म विद्या के द्वारा ही जाना जाता है उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है उसके द्वारा ही उपनिषद माने ब्रह्म विद्या के द्वारा जानने योग्य होने से औपनिषद हो गया अणप्रत्यय लगा हुआ है उपनिषद शब्द से औपनिषद तम औपनिषद पुरुषम पृछामि मैं तुम्हें उस उपनिषद संबंधित पुरुष को पूछता हूं तम चेत न विवक्षसि भक्तुम न इच्छसि इसको यदि नहीं कहोगे तुम यज्ञवल्लिक जी कह रहे हैं तम चेत तम पुरुषम चेत यदि चेत माने यदि मैं न विवक्षसि मेरे उत्तर यदि नहीं दोगे भक्तुम न इच्छसि नहीं जानोगे तो उस स्थिति में क्या होगा मूर्धाते विपत्तिष्यति ते मूर्धा तुम्हारी जो शीर है वह विशेषण प्रतिष्ठित विपत्तिष्यति विशेष रूप से गिर जाएगा धड़ से अलग हो जाएगा शीर यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे धड़ से अलग हो जाएगा तुम्हारा शीर एक बार तम है न मैंने साकल्य उस पुरुष को नहीं जान सका साकल्य उत्तर नहीं दे सका जो औपनिषद पुरुष है तम औपनिषद पुरुषम हा प्रसिद्ध है साकल्य न मैंने मनो अवबोधन आता धातु लिट लगा रहे मैंने मैंने आते मैं नहीं रे उस औपनिषद पुरुष को नहीं जान सका नहीं जान साकल्य नहीं जाना था तस्य मूर्धा पपात उसके शरीर गिर गया पपात विशेषण पपात लिट लगा रहे विशेष गिर गया दर्द से अलग हो गया सिर इसी अब कहते हैं हा प्रसिद्ध अश्य परिपोषण अश्य अस्थिनी इसके जो हड्डियां हैं ना शिष्य लोग ले जा रहे थे दाह संस्कार के लिए अश्य अस्थिनी इसके जो हड्डियां हैं हड्डियां परिमोषण चोर को परिमोषित बोलते हैं परिमोषस्ते ये धातु चोरी करने वाले हैं परिता रास्तों को चारों तरफ बैठते हैं जहां मिले वहां से चोरी करना है परिमोषो अस्य अस्तित्व परिमोषी, ऐसा शब्द है। चारों रास्ता घेर करके बैठने वाले को परिमोषी कहा जाएगा, बहुवचन है परिमोषी। हाँ, तो परिमोषी लोग हैं, चोर लोग हैं, रास्ते में थे, जंगल के रास्ता उनके शिष्य लोग लेके जा रहे थे जलाने के लिए अस्थि को। वह अपजहरू, उसको अपहरण कर लिया, उसका हड्डी भी अपहरण करे, चोरों ने अपहरण कर लिया। क्यों? अन्यत मन्यमाना, उन्होंने धन समझ लिया, ये यज्ञ से आ रहे हैं ब्राह्मण लोग, उसके शिष्य ले जा रहे थे, यज्ञ से आ रहे हैं तो दक्षिणा कुर दिया होगा जनक ने, धन का फोटला होगा करे ले गए चोर। माने जो ब्रह्मवेत्ता के साथ में ज्यादा तर्क करता हो इस स्थिति को पहुंच जाता है, माने उसका अग्निदाह भी नहीं पाता, यह कहना है इस स्थिति की। ये कहा एक और दो की टिप्पणी में, यह कहा यह हमारे पूर्वोक्त अष्टक त्रयस्य आपको उपलक्षण देता था। यह सब यस्तान पुरुषान के ऊपर में टिप्पणी आ गई, उन पुरुषों को निरूही अमन निश्चय करके अर्थ होता है। तो पहले वाले जो तीन थे आयतन लोक और देव, उसको भी लेना, टिप्पणी का भी कहा यही है। यस्तान पुरुषान निरूहिया में टिप्पणी आ गई, तो पुरुषों को ही लेना, ऐसे अर्थ नहीं, निश्चय करना नहीं, आठ आयतन को भी करना, लोक को भी करना, देव को भी करना, यही टिप्पणीकार बोल रहे। पूर्वोक्त अष्टक त्रयस्या भी उपलक्षण है, तो पुरुष शब्द जो आया है, पुरुषान बोला है, जहां टिप्पणी पड़ी उसके पहले यही आए हैं, वो तीन को भी लेना, एक आयतन लोक और देव को भी लेना। दोनों का हा शब्द खेदार्थ का, एक दुख की बात है, खेद के लिए है। ओहो तम भन मेरे, एक दुख की बात है, उसको नहीं जान सका, तो किसको? औपनिषद पुरुष को नहीं जान सका। इसके कारण से क्या हो गया? अभिशाप दे दिया था, यदि नहीं उत्तर नहीं दोगे तो सिर गिर जाए, गिर गया सिर, ये अर्थ होता है। वृत्तम अनुद्य प्रश्नांतरम उपादत्ते कहते, पूर्व की कुछ बात करेंगे, वृत्तम पूर्व घटना कुछ अनुवाद कर, अन्य प्रश्न माने तुम और तुम्हारा जो हृदय कहां आश्रित है पूछना उसने, क्योंकि परस्पर आश्रय दिखा दिया हृदय का और इसका शरीर का, तब कहते हैं हृदय का, हृदय शरीर और एवं अन्योन्य प्रतिष्ठा उक्ता, इस प्रकार दोनों के एक दूसरे में प्रतिष्ठा बताई गई, कथन कर दिया, शरीर का हृदय कहाँ है, शरीर में आश्रित है, शरीर और किस में आश्रित है, हृदय, क्योंकि नाम रूप कर्मात्मक है, क्यों हृदय को शरीर में होने के लिए तर्क दिया, क्या तर्क दिया, यदि हृदय बाहर होता तो कुत्ते इसको जरूर खा जाते, मृत हो जाता है, और नहीं तो पक्षियां नोच डालती, पक्षी ने नोचा नहीं और कुत्ते खाए नहीं, इसका मतलब हृदय शरीर में है, और शरीर नाम रूप कर्मात्मक है, तो नाम रूप कर्म तीनों को पूर्व में जो पांच पर्याय में हृदय में प्रतिष्ठित कराया है, यह भी नाम रूप करता हो, यह हृदय प्रतिष्ठित है, यह सिद्ध हुआ। हृदय शरीर यो हृदय और शरीर दोनों का एवं इस प्रकार अन्योन्य प्रतिष्ठा होता है, एक दूसरे में एक दूसरे की प्रतिष्ठा बताई है। कार्यकरण हृदय शरीर यो कार्यकरण कहते हैं, यहां हृदय शरीर माने क्या लेना है, सूक्ष्म शरीर थूल शरीर यही है, हृदय का अर्थ वही है, बुद्धि यही है, कार्यकरण यो कहा, हृदय शरीर यो कार्यकरण यो वहां ले जाकर अन्वय करना, अतस्तम पृछामी कहते, इसलिए मैं अब तुम्हें पूछता हूं, साकल्य बोलता है या केवल क्या, ये दोनों को एक दूसरे में प्रतिष्ठा करवाई हुई है, ये दोनों कहां आश्रित है, मैं पूछता हूं, हृदय और शरीर कहां आश्रित है पूछना, यही है। पांच छह सात की टिप्पणी में कहते हैं, पांच अन्य अत्र भारती के भारतिक में भारतीकार बोलते, देखो सूक्ष्म शरीर और थूल शरीर, हृदय शब्द का तो सूक्ष्म शरीर है, वह थूल शरीर अन्य आश्रित है, ये बताना चाहते हैं कैसे है। बन सिंह बदे वही तद द्वयम अन्य संश्रयम नर्ते लिंगम शरीर से स्थिति काचित इहस्यते न शरीरम विना लिंगम कस्मैचित कर्मणे क्षम नह्योन्यतिरेके संगता क्वचि स्थिति संगतम च प्रत्युत्न्य जगद्देत चरा चरम इति, ऐसा वार्तिकार ने कहा, यह दोनों एक दूसरे में स्थूल स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों एक दूसरे में आश्रित है। कैसे? वन सिंहबद्ध जैसे जंगल और सिंह दो के एक दूसरे में आश्रित होकर काम होते हैं, वो तो दोनों से ही उनके काम चलता है, माने सिंह के बिना वन की स्वभाव नहीं है, वन के बिना सिंह की स्वभाव नहीं है, वन सिंहबद्ध वन और सिंह के समान। ये तद्वयम ये दो थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये तद ये दोनों अन्य संश्रय एक दूसरे में आश्रित है, जैसे वन और सिंह दोनों एक दूसरे में आश्रित होते हैं, इसी प्रकार थूल शरीर सूक्ष्म शरीर एक दूसरे में आश्रित है। कैसे नर्ते लिंगम शरीर से स्थिति काचित यह स्थिति लिंगम नर्ते माने लिंग शरीर के बिना, यह अर्थ होता है लिंगम रिते शरीर स्थिति काचित न यह स्थिति शरीर के नकार अंतिम क्रिया में लगा, नर्ते में नकार है ना, रिते पहले करना, रिते माने बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना थूल शरीर की स्थिति हो नहीं सकती है कहा। लिंगम नर्ते माने लिंग शरीर के बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना थूल शरीर की स्थिति नहीं हो सकती, रह नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो वह भी कुत्ते का आहार हो जाएगा ये। और न शरीरम बिना लिंगम कस्वेजित करना चाहो, सूक्ष्म शरीर काम करते हैं, देखना सुनने आदि का काम करते हैं, अपना अपना क्रिया है उनकी, प्रत्येक इंद्रियों का क्रिया है, मन बुद्धि की क्रिया है, प्राणों की क्रिया है, सबकी अपनी अपनी क्रिया है, सूक्ष्म शरीर क्रिया करने वाले हैं, किंतु थूल शरीर में आश्रित हुए बिना वो कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते, वो थूल शरीर में आश्रित है सूक्ष्म शरीर, देखा थूल शरीर लिंग शरीर में है, लिंग शरीर में आश्रित नहीं होगा तो वृत हो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर में अपनी क्रिया नहीं कर सकते, किसमें आश्रित हुए बिना, थूल शरीर में, एक परस्पर आश्रित है ये कहना है। वन सिंहवद एवं वन और सिंह के समान ये दोनों अन्य संश्रय थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों में संश्रित है। नर्ते लिंगम शरीरस्थ स्थिति का आदि यह से देखा लिंगम हृदय लिंग के बिना सूक्ष्म शरीर के बिना शरीर स्थिति काचित यह न इष्यते, शरीर की स्थिति होने से थूल शरीर की स्थिति होने हो नहीं सकती, और न शरीरम बिना लिंगम और शरीर के बिना लिंग शरीर की भी स्थिति नहीं हो पाती, बिना लिंगम कस्मैचित कर्मण क्षम, किसी कर्म करने के लिए सक्षम नहीं होते, कर्म नहीं कर सकते, देखना सुनना आदि नहीं कर पाते। नयोन्यन्यातिरिकेण संगतानु भजति, ये संगात है, सूक्ष्म शरीर थूल शरीर दोनों संगात है, संगात जो होता है एक दूसरे में मिले बिना एक काम नहीं कर सकते, मिलकर ही कार्य होता है, तो मकान बना हुआ है, ईटा लोहा पत्थर सब मिला हुआ है तभी मकान बना, नहीं तो अलग अलग होंगे तो नहीं बन पाएगा, उनको मिलकर कार्य होता है, संगात में ही कहते हैं। नहीं अन्योन्य अतिरिकेण एक दूसरे के बिना संगतानाम को, जो संघात को प्राप्त हुए हैं उनकी स्थिति नहीं हो सकती, एक दूसरे में आश्रित होकर एक दूसरे की स्थिति नहीं हो सकती, संघात का ऐसा होता है। संगतम से प्रतिचो अन्यत जगत एतद चराचर होती, और ये आत्मा से अतिरिक्त प्रतिचो अन्यत संगतम, सारे के सारे संघात है, आत्मा को छोड़कर के सबके सब संसार चराचर जगत संघात को है, मिलकर ही कार्य कर सकते हैं, अकेले कार्य करने में सक्षम कोई भी नहीं, आत्मा को छोड़कर संगतम से प्रतिचो अन्यत, प्रति माने आत्मा, आत्मा से भिन्न जितने भी हैं वो सब के साथ संगात है, जगत एतत् जगत चराचरम जगत संगतम सब के साथ संगात है, इसकी टीका है। ननु स्थूलस्य सूक्ष्म देहम उपेक्ष स्थिति अभावेपि, थूल शरीर जो है ना सूक्ष्म शरीर के बिना इसी स्थिति न होने पर भी, सूक्ष्म शरीर तो रह जाएंगे उनकी स्थिति हो जाएगी थूल शरीर के बिना भी, एक पूर्वादी कह रहा है। ननु स्थूलस्य सूक्ष्म देहम उपेक्ष, थूल शरीर जो है सूक्ष्म शरीर को छोड़कर स्थिति अभाव है भी, थूल का स्थिति नहीं हो सकती, रहना संभव नहीं होता होने पर, थूलम बिना यावत मोक्षम यतत थास्यति, थूल के बिना भी सूक्ष्म शरीर तो मोक्ष काल तक रहेगा ही, थूल शरीर न हो तब भी रहेगा ही, वो तो मोक्ष को पहले पहले तक न अन्य आश्रयता, इसलिए क्या होगा एक दूसरे में आश्रित नहीं है, ऐसा पूर्वादि की शंका आ गई तो कहा न शरीरम, ऐसा कह दिया न शरीरम बिना लिंगम कस्मैचित कर्मणे क्षमं, कहा माने लिंग शरीर भी जो है ना शरीर के बिना कर्म करने के लिए सक्षम है, भले भी वो जीवित रहेंगे किंतु कर्म नहीं कर सकते, कर्म करने के लिए कुर्सी चाहिए उनको, थूल शरीर है तो कुर्सी नहीं है। किंच और भी बात, हृदय में वह देह देह देह हृदय हृदय देह ऐसा है, हृदय और देह ये शरीर दोनों, हृदय और शरीर अन्योन्य प्रतिष्ठित हो, अनुमान दे रहे हैं हृदय देह प्रथम दो वचन है, हृदय और शरीर दोनों अन्योन्य प्रतिष्ठित हो, एक दूसरे आश्रित है सिद्ध करना अनुमान के द्वारा, संगतत्व आदि दोनों संगत है, ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, संगतत्व प्रासादिवत जैसे गृहादि होते हैं, प्रासाद माने गृह गृहादि होते हैं, गृहादि के समान वो संगात है, संगात होने से परस्पर मिलकर काम कर रहे हैं वो, इस प्रकार ये दोनों भी परस्पर आश्रय होंगे। कहा हृदय देहो अन्य प्रतिष्ठित, हृदय देहो को पक्ष बना देना, अन्यन्य प्रतिष्ठितत्व साध्य करना, अन्यन्य प्रतिष्ठितत्व ये कहा, संगतत्व हेतु दिया संघात होने से, प्रासाद एवं दृष्टांत दिया जैसे गृहादि होते हैं एक दूसरे मिलकर के काम करते हैं, अकेले काम नहीं कर सकते। हेतु असिद्ध में ध्वनि करते नहीं, यहां हेतु नहीं है, शरीर और इंद्रिय में हेतु नहीं है, संघात संगतत्व हेतु नहीं, उसको खंडन करते हैं संगतम च इत्यादि कहा। संगतम तो प्रतीत अन्य जगत देता चराचर ये बात कहा, एक आत्मा को छोड़कर के सारे वस्तु चराचर जितने भी संसार में सब संगात है ये बताया। टिप्पणी तो होगी, छह की टिप्पणी आगे, हृदय शरीरयोर इति अन्वय कहते हैं, कार्यकारणयोर में पूर्व में हृदय शरीरयो था उसके साथ संबंध बना, हृदय शरीरयो कार्यकारणयो ऐसा अन्वय करना बोला, समानत कर रहे साथ में कहा कार्यत्वरतयो स्वातंत्र अभावाद ये बोलते हैं, वो दोनों क्या है ना, माने कार्य होने के कारण स्वतंत्र नहीं, जो कार्य होगा परतंत्र होता है, ये कार्य है ये किसी ने बनाया हुआ है इसलिए ये परतंत्र है स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होंगे ये दोनों, कार्य है शरीर भी और अंतकर्म सूक्ष्म स्थूल शरीर सूक्ष्म कार्य है, कार्य तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होगा ही, कहां प्रतिष्ठित है पूछा जा रहा है साकल्य के द्वारा, ये कहना है। तो पूछता है कश्मीर नो तम च शरीरम आत्मा च तब हृदय प्रतिष्ठित स्थाई थी, एक ऐसा किसमें तुम और तुम माने शरीरम, तुम माने शरीरम जो शरीर है और आत्मा माने तब हृदय तुम्हारा जो हृदय है, ये तो प्रतिष्ठित स्थ कहां प्रतिष्ठित हो तुम दोनों, तुम माने शरीर और आत्मा माने हृदय ये दोनों कहां प्रतिष्ठित हो, ये कहा एक नंबर पर कहा इति ये तो युवाम तुम दोनों का प्रतिष्ठा कौन है ये पूछा जा रहा है, तुम दोनों माने शरीर और हृदय क्योंकि एक दूसरे को आश्रित बनाया था हृदय और शरीर को पूर्व में, तो वो तुम दोनों कहां प्रतिष्ठित हो ये पूछा। उत्तर देते प्राणे इति या कि बल्कि अरे शरीर और सूक्ष्म शरीर थूल शरीर दोनों को सुन का प्राण है आश्रित है, देहात्मा प्राणे प्रतिष्ठित हो, देह और आत्मा माने हृदय ये दोनों प्राण में प्रतिष्ठित है, देहात्मा प्राणे प्रतिष्ठित शाताम ये दोनों प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण वृत्त माने प्राण माने प्राण वृत्ति में प्रतिष्ठित है, प्राण तो पांच प्रकार से काम करता है, प्राण वृत्ति जो ऊर्ध्व गति वाला है ना उस स्थिति में प्राण कहा जाता है, प्राण वृत्ति में प्रतिष्ठित है दोनों का। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं ऊर्ध्व वृत्तियात्मक प्राणे, ये कहा प्राण वृत्त माने ऊर्ध्व वृत्ति वाला जो प्राण है ना, एक ही वायु वृत्ति भेद से पांच नाम मिलता है उसका, ऊर्ध्व वृत्ति काल में प्राण कहते हैं, अधोवृत्ति काल में अपान कहते हैं, दोनों को रोकता है जब वृत्ति तो उसका ज्ञान कहा जाता है ऐसा उसका नाम होता है, तो प्राण वृत्ति में आश्रित है दोनों, ये कहा कश्मीर में प्राण प्रतिष्ठित फिर पूछा और प्राण किसमें प्रतिष्ठित है, तो अपान इति ऐसा उत्तर दिया अपान में, ठीक है। चार की टिप्पणी कहते हैं कि अधोवृत्ति रूपे नीचे की तरफ जाने वाला वायु जब भीतर की तरफ जाता है उसका अपान बोला जाता है, सापी प्राणवृत्ति प्रागेव प्रयात अपान वृत्ति अचेत न गृह, देखो वो जो प्राणवृत्ति है ना मान ऊपर जाने वाला ऊपर जाते समय प्राण बोला जाता वायु को, यदि अपान के द्वारा खींचा न जाए अपान वृत्ति द्वारा तो निकल जाता है बाहर, नासिका मुख से निकल के बाहर चला जाता हो या शरीर की हालत खराब हो जाती है यदि अपान के द्वारा खींचा न जाए तो, इसलिए प्राण आश्रित अपान में देखना वो खींचता है उसको, सापी प्राणवृत्ति वो जो प्राणवृत्ति है ना ऊर्ध्ववृत्ति वाला जो वायु है वो भी प्रागेव प्रयात पहले निकल जाता हो तो प्रकृषण याद प्रयात विशेष रूप में निकल जाता हो, अपान वृत्ति अचेत न तो गृह अपान वृत्ति द्वारा यदि गृहित न हो जाए खींचे न खींचा न जाए तो निकल जाता बाहर शरीर की दुर्दशा हो जाती है, प्रागेव पांच के टुकड़ों में कहा ऊर्ध्व में वह प्रकर्षण गच्छे ऊपर ही चला जाता हो तो बाहर आया हुआ भीतर क्यों जाएगा, वो भीतर जाने की उसकी क्रिया है ही नहीं, वो तो बाहर निकलने की क्रिया वाला है वो, इसलिए भीतर वाले खींचता है उसको, अपान वृत्ति में आश्रित है प्राण, ये कहना है प्राण कस्मिन अपान प्रतिष्ठित, फिर किसमें अपान वायु अपान प्रतिष्ठित है माने वो जो वायु है अपान वृत्ति अधोवृत्ति जो है उसको अपान कहा जाता है, कहां प्रतिष्ठित है ज्ञाने इति किसमें प्रति थे अपान ज्ञान में कहा छह नंबर टिप्पणी कहा प्राणापान और मध्यस्थ वृत्ति रूपे प्राण ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं श्वास रोका हुआ होता है उस काल में ज्ञान बोलते हैं उसको किसको अवस्था में न तो भीतर खींचा जा रहा है न बाहर छोड़ा जा रहा है रोका हुआ है उसके बाद ज्ञान बोला जाता है जैसे कुछ वजनदार कर्म कर रहा हो उस काल में दोनों वृत्ति को रोका जाता है तभी वो वजन आदि उठा सकता है व्यक्ति श्वास रुक करके ही होता है उस काल में रोकना माने ज्ञान है साथ ही अपान वृत्ति अपान वृत्ति है ना यदि ज्ञान वायु के द्वारा नियंत्रित न हो ना वो भी फिर प्राण को खींच लिया नीचे फिर नीचे की तरफ से निकल जाती हो फिर शरीर की दुर्दशा हो जाती है साथ ही अपान वृत्ति जो अपान वृत्ति है वो भी अधएव यायात नीचे ही चला जाए वो उसका ऊपर आने का क्रिया ही नहीं उसके पास नीचे जाने की क्रिया है यायात प्राणवृत्ति प्राणवृत्ति सहित प्रागेव मध्यस्थया चेत ज्ञान वृत्तिया न गृह्य था प्राणवृत्ति को उसने खींचा हुआ अपान ने यदि ज्ञान वृत्ति के द्वारा ये दोनों को न रोका जाए तो क्या होगा चला जाती अपान वृत्ति भी चल नीचे चला जाती है कहा इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है तो कहते कस्मे में ज्ञान प्रतिष्ठित फिर कहा ज्ञान किसमें प्रतिष्ठित है कहा उदान यही थी उदान वृत्ति में है ज्ञान वायु उदान वृत्ति में नियंत्रित है कहा साथ में कहा नाभिस्त वृत्ति रूपे किल स्थानीय किलक स्थानीय त्रयाणाम स्पंदन रूपे कहते हैं जो उदान जो है ना नाभिस्त है और तीनों वृत्तियों का प्राण अपान ज्ञान उनके कील के स्थान पर है जैसे खूंटे से बाहर कोई जा रहे तो खूंटे में रहना पड़ता सबको पशु आदि को उसके स्थान पर है क्यों उदान नाभिस्त नाभिस्त वृत्ति रूपे नाभि में स्थित है इसकी वृत्ति इसमें किलक स्थान है किलक माने कील जिसको बोलते हैं ना गाय भैंस के खूंटा बोलते हैं जिसको उसको किलक बोलते हैं संस्कृत में दुर्गा सप्तशती में किलक है माने उसको रोक के रखने के लिए किलक स्थान ये त्रयाणाम में भी जो तीनों वृत्तियां हैं पूर्व की वृत्तियां कौन प्राण अपान व्याम बंधन रूपे उसका बंधन कौन है उदान उसमें वास्तविक सर्वा तेसरो की वृत्तय वो तीन पूर्व में कहे गए प्राण अपान और उदान क्या प्राण अपान ज्ञान तीन वृत्तियां जो है उदान एक किला स्थान ये जो किल स्थान में है उदान जैसे पशु बंध जाते तो जा नहीं सकते वो बजे रहना पड़ता है इस प्रकार उसी में बंधन में पड़े हैं उदान एक स्थान चेत न निबद्धा विश्वंग एवे यू कहते हैं यदि ये किल का स्थान में यदि बंधे हुए न हो तीनों वृत्तियां तो अपने आप तरीके से निकल जाते हैं अपान नीचे जाए और ये प्राण ऊपर चला जाए ऐसी स्थिति हो जाती है यदि किल स्थान में बंधे हुए न हो तो विश्वंग माने नाना गति वाले हो जाते हैं अब ये दिशा भिन्न भिन्न एक नीचे खींचने वाला है एक बाहर ऊपर बाहर खींचने वाला है एक बीच में रोकने का काम कर रहा है तीनों का काम अलग अलग है यदि बंधन न हो तो नाना गति वाले हो जाते हैं भिन्न भिन्न गति पे जाके शरीर के दुर्दशा हो जाती है एक कहा विश्वंग माने चारों तरफ ए यू कहा विश्वंग ए यू विश्वंग एवं ए यू कहा नाना तरफ ए यू ये चले जाते हैं तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं विश्वक इति पाठांतर में या तो विश्वंग नकार है कहीं कहें विश्वक ऐसा पाठ मिलता है अब कस्मिन में उदाहरण प्रतिष्ठित साकल पूछता है फिर उदाहरण किसमें प्रतिष्ठित है तो उत्तर देते समान ही समान वायु का है समान प्रतिष्ठा ही यथा सर्वावृत्ति चारों वृत्तियां जितने भी थे ना पूर्व वलचार प्राण अपान ब्यान उदान ये चारों वृत्तियां समान प्रतिष्ठित है समान वायु का है समान वृत्ति वाले का चार की टिप्पणी कहते हैं इसको समान प्रतिष्ठा है तथा उत्तम बात के बाद में कहा विहायाख्याय का रूपम स्वेन पचसा श्रुति उमर्थार्थम समापित सो सावधत ये कहना चाहते हैं कि विहाय आख्यायिका रूपम अभी तक आख्याय के रूप में चलना है अब श्रुति अपने रूप से सयस नीति नीति आत्मा कहना चाहती है अभी तो याज्ञवल्क्य यहां तक याज्ञवल्क्य और साकल्य का संवाद चल रहा था समान तक अब इसके आगे सयस नीति नीति आत्मा याज्ञवल्क्य का भी नहीं है साकल्य का भी नहीं किसी श्रुति का वचन है वो अभी कहानी चल रही थी अभी कहना चाहते ध्याय त्याग करके आख्यायिका रूपम जो आख्यायिका स्वरूप चल रहा था इसको छोड़कर स्वयनैव वचसा श्रुति स्वयनैव श्रुति स्वयनैव वचसा अपने वचन के द्वारा ही श्रुति कहती है। पुमर्थार्थम समापित सु पुरुषार्थ समापन करने की इच्छुक है, उसे आत्मा को जानने पर पुरुषार्थ समाप्ति होगी। जो निर्विशेष आत्मा को जानने पर ही पुरुषार्थ समाप्त होना है। पुरुषार्थम समापित सु पुरुषार्थ को समापन करने की इच्छुक है श्रुति। सहेसा इति अवदत सहेस नेति निर्यात आत्मा इत्यादि बोला श्रुति। सहेस नेति निर्यात आत्मा अग्रीय निग्रीय इत्यादि कहा ठीक है। ननु साकल्य याज्ञवल्क्य हो संवादात्मिका इम आख्यायिका, ये कहानी तो साकल्य और याज्ञवल्क्य की संवाद रूप है याख्यायिका। न तो अत्र साकल्य न अक्षरम पृष्ठम, साकल्य ने इसके आगे तो पूछा नहीं, समान के आगे तो पूछा नहीं, अक्षर के विषय में पूछा नहीं, निर्विशेष आत्मा के बारे में पूछा गया नहीं पूछा। न तो साकल्य न तो अत्र साकल्य न अक्षरम पृष्ठम, साकल्य ने अक्षर को तो पूछा नहीं, निर्विशेष आत्मा को पूछा नहीं। तत्कथन तत्कथनार्थम याज्ञवल्क्य प्रवृत्ति, फिर उस अक्षर को कथन करने के लिए याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति कैसे होती है? उत्तर देते हैं नहीं नहीं नहीं, याज्ञवल्क्य का वचन नहीं, किसका? श्रुति का। आगे तो अभी तक तो कहानी चल रही थी समान तक, किंतु तो आगे के बाद श्रुति बोलती है याज्ञवल्क्य का नहीं है, कहते हैं बिहाय इत्यादि कहा। यही कहा था बिहाय आख्यायिका रूपम, जो कहानी चल रही थी ना दोनों की, उसको छोड़कर त्याग कर स्वयनैव श्रुति स्वयनैव वचसा, श्रुति अपने वचन के द्वारा है। पुमर्थार्थम समाप्त सु मन पुरुषार्थ समाप्त करने की इच्छुक है श्रुति। सयस इति च अवदत, सयस नीति नीति आत्मा श्रुति बोलती है। आगे का वचन श्रुति का है, कहानी के रूप में नहीं कहा। विज्ञानादि वाक्य चार चार पांच में कहा था, विज्ञान ये आत्मा विज्ञान में इत्यादि कहा था, चार चार पांच में आएगा, आगे आएगा विज्ञान वाक्य, विज्ञानमय पुरुष के बारे में आएगा। विज्ञान वाक्य पुरुषार्थ समाप्ति और बक्षमाणत्वाद, पुरुषार्थ की समाप्ति तो विज्ञानमय में कहेंगे, आगे चतुर्थ अध्याय में जाकर के होना है, वो बक्षमाण है। कुतो अत्र आदर्थ है ना निर्विशेष मुक्ति, फिर विज्ञानमय को लेकर के पुरुषार्थ समाप्ति के लिए यहां निर्विशेष की कथन क्यों किया यहां? वो तो चतुर्थ अध्याय में जाकर के समापन होगा विज्ञानमय आत्मा का, यो यम हृदय विज्ञानमय इत्यादि, हृदय अंतर्ज्योति है। कतमो आत्मा विज्ञानमय याज्ञ बल के ऐसा पूछेंगे, यो यम हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि उत्तर देंगे, चतुर्थ अध्याय में होगा उत्तर। यहां कैसे? इति आशंका आयम, ऐसा शंका होने पर श्रुति ऐसा त्वरा वस्तु ने इति वक्तुम चाह, श्रुति ऐसा तो ये श्रुति त्वरा मतलब शीघ्र ही वस्तु को कहना चाहती है, त्वरा वस्तु यही वस्तु में कहने के लिए इति वक्तुम चाहती है, इसलिए शीघ्र ही आप बोलना चाहते हैं स्मृति, इसलिए च लगा दिया था। आगे भाष्य में कहते हैं यह तद उत्तम भवती, यह कहा हुआ हो जाता है, क्या कहा हुआ हो जाता है? तो कहते हैं शरीर हृदय वाय वह, ये तीन हैं, शरीर हृदय वायु प्राण, ये तीनों ये संघात है, समूह है। संघात कहने के आश्रित होकर ही काम करेंगे, इनका आश्रय कौन है सबका? ठीक है, शरीर हृदय वायु, शरीर हृदय और वायु माने प्राण, तीनों की चर्चा हो गई। अच्छा, शरीर हृदय वायु अन्य प्रतिष्ठा एक दूसरे में आश्रित है, शरीर के बिना प्राण नहीं रह सकता, प्राण के बिना शरीर नहीं हो सकता, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ऐसा ही है, सूक्ष्म शरीर के बिना थूल शरीर की माने कोई गति नहीं है, थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर क्रिया नहीं कर सकती है, एक दूसरे में कार्य कर रहे हैं, ये मिलकर ही करते हैं, संघात है ये, चाहे थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो चाहे प्राण हो, एक शरीर हृदय वायव, ये तीनों के तीनों अन्योन्य प्रतिष्ठा एक दूसरे में आश्रित है, एक के बिना एक काम को नहीं कर सकते, आश्रित है। संघात नियता वर्तन, तो कहते हैं संघात रूप से नियमित होकर के रह रहे हैं, हमेशा मिलकर काम कर रहे हैं, शरीर और हृदय और वायु है जो सब सब नियत होकर मिल करके रहते हैं। कहा पांच की टिप्पणी में कहा इस बात को, नियतावर्तन थे पांच को कहा संघात है ना, हेतु अर्थ है तृतीया, संघातत्वाद बोला जाते हैं, माने हेतु अर्थ में तृतीया है, संघात है ना कहते संघातत्वाद, एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, क्यों? संघातत्वाद, संघात होने से यथ है, हेतु अर्थ है तृतीया, ये तो सूत्र से तृतीया प्रवृत्ति है। कहा तदुक्तम बाद के बाद में इस बात को बताया, देह हृदय वायु प्रतिष्ठा समतत्वतः प्रयुक्ता कर्मण आपुंसाम वर्तन्ते भोग सिद्ध है। देह हृदय और बाह्य वह माने स्थूल शरीर, हृदय माने है बुद्धि जो हृदय कहा गया वो हृदय है, और वायु माने प्राण, ये तीनों अन्य प्रतिष्ठा एक दूसरे में आश्रित है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे काम नहीं कर सकते। क्यों? संगतत्व, संगतत्व का संघतत्व अर्थ होगा संघात होने से किया जाता है, ये हेतु है। देह हृदय वाय वह ये पक्ष है, असाध्य क्या होगा अन्य प्रतिष्ठा, एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, ये सिद्ध करना है। हेतु क्या दिया? संगतत्व, संगत संघात होने से अर्थ। प्रयुक्ता कर्मणा पुंसाम, पुंसाम कर्मणा प्रयुक्ता, पूर्व में जो जीवों ने कर्म किया था ना उसके द्वारा ये प्रयुक्त है, निर्मित है ऐसा देह और हृदय और प्राण सब के साथ इसके द्वारा नियुक्त है कहा। प्रयुक्ता माने नियुक्ता, पुंसाम कर्मणा नियुक्ता, जो जीवों के जो कर्म है पूर्व कर्म है उसके द्वारा नियुक्त हुए है शरीर तीनों। पुंसाम भोग सिद्धय वर्तन्ते, किसके लिए? ये जीवों के भोग सिद्धि के लिए रहते हैं तीनों, ये शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर प्राण से क्या सिद्ध करना, जीवों को भोग मिलना है इसके लिए रहते हैं। क्यों? इसने पहले अपने कर्म के द्वारा इनको बनाया हुआ है, अभी ये भोग देते हैं, सुख दुख भोग देते हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक है। इसके तेसाम प्रवर्तकत्व प्रवृत्ति फल हमता दर्शाती, ये तीनों का प्रवर्तकत्व होना और प्रवृत्ति का फल दिखाते हैं। प्रयुक्ता कहा, प्रयुक्ता कर्मणा पुंसाम, ये मैंने प्रेरित हो रहे किसके द्वारा? जीवों के कर्म के द्वारा नियुक्त है। और फल क्या है कहा? भोग सिद्धये पुंसाम वर्तन्ते, पुंसाम भोग सिद्धये वर्तन्ते, ये फल है, ये जीवों के भोग सिद्धि के लिए रहते हैं तीनों मिलकर के। भाष्य में कहते विज्ञानमयार्थ प्रयुक्ता बोल दिया, ये कहा शरीर हृदय वाय वो अन्य प्रतिष्ठा एक दूसरे में आश्रित है, संगाते न मन संगातत्वाद अर्थ है। नियता वर्तन थे, नियमित रहते हैं, हमेशा रहते हैं। क्यों? विज्ञानमयार्थ प्रयुक्त है, किसके लिए? विज्ञान जीव के लिए प्रेरित है, किसके लिए? जीव के भोग सिद्ध होगी इनके द्वारा, इसके लिए है। विज्ञानमय छह की टिप्पणी में कहा विज्ञानमय से पुरुष से जीव से, जो विज्ञानमय जीव है ना इसके लिए है, ये निर्विशेष आत्मा के लिए नहीं है। विज्ञान वैश्य जीवस्य पुरुषस्य माने जीवस्य, अर्थेन माने भोगेन प्रवर्तिता, अर्थ माने भोग, भोग के लिए प्रेरित है ये तीनों। ये कहा सर्वम एतद, ये सब के सब एतद एन नियतम, ये सब के सब जिसके द्वारा नियंत्रित होंगे, ये सब चाहे स्थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो चाहे प्राण जो भी हो, ये सब के सब जिसके द्वारा नियंत्रित होंगे उसको बताना है आगे। सहेस नीति नीति आप क्यों अधिष्ठान के बिना ये कल्पना हो नहीं सकेगी, यही कहना है। सर्वम एतत् सात की टिप्पणी में कहते हैं इसको सर्वम एतत् में, एतत् यथोक्तम एकत्वेन अनेकत्वेन अष्टधा पंचधा सर्वम एतम् आकाशांतम सकारणम जगत एन नियतम। एतत् यथोक्तम पूर्व में जो कहा किस रूप से? एकत्वेन अनेकत्वेन, एक रूप से भी कहा अनेक रूप से भी कहा इत्यादि। अष्टधा पंचधा आठ प्रकार, आयतन आदि लेकर आठ प्रकार, दिशा आदि को लेकर पांच प्रकार इत्यादि कहा पूर्व में। सर्वम इदम आकाशांतम, पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितने जगत थे पूर्व में जो जगत थे वो सब, सकारणम कारण के सहित सकारणम जगत सारे जगत, एन नियतम जिसके द्वारा प्रतिष्ठितम, नियतम माने प्रतिष्ठितम जिसके द्वारा ये जगत अपना प्रतिष्ठा पाया हुआ है। यस्मिन ओतम च पुरोतम च सबके सब जिसमें ओतप्रोत होंगे, तस्य अक्षर से उस अक्षर का कथन करना है, इसके लिए आगे चर्चा है। सहेस नीति नीति आत्मा सर्वम एतत् एन नियतम नियंत्रितम जिसके द्वारा नियंत्रित है, नियतम एक नंबर कहा नियमित नियमितम कहा नियंत्रित है। यस्मिन प्रतिष्ठितम जिसमें प्रतिष्ठित है सबके साथ, पूर्वोक्त जितने भी जगत की चर्चा हुई सारे जगत जिसमें आश्रित है प्रतिष्ठित। आकाशांतम कहा था आकाश तक जगत है, ओतम तो पुरोतम था पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जगत जिसमें ओतप्रोत है। तस्य निरुपाधिकस्य वो जो निरुपाधिक तत्व है साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म निर्देश, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा गया था चतुर्थ ब्राह्मण में पंचम ब्राह्मण में दोनों में था, तो जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला तत्व किसी अपेक्षा के बिना अपरोक्ष होने वाला जो है वही तत्व जो है ब्रह्म को निर्देश कर्तव्य मार्ग, उस ब्रह्म का निर्देश करना है कर्तव्य है, इसलिए आरंभ किया जाता है। सहेस नीति नीति आत्मा अग्रियो न गृहते इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, तो फिर करने का समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य